ऐसे जादूगर है बहार के ये दिन, जान ही न ले ले खुमार के ये दिन। ऐसे जादूगर है बहार के ये दिन, जान ही न ले ले खुमार के ये दिन। देखो जन जाना बहक न जाना, सब की मैं तेरे